499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 369 z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxiluten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 lipca, minęła 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Wspólne oświadczenie kościołów grecko- i rzymskokatolickiego w 80. rocznicę zbrodni wołyńskiej. Polska pracuje nad funduszem inwestycyjnym dla małych i średnich firm na inwestycje na Ukrainie. Do 10 wzrósł bilans ofiar po ataku armii Putina na Lwów. W archikatedrze świętego Jana w Warszawie rozpoczyna się właśnie nabożeństwo przebaczenia i pojednania w ramach kościelnych obchodów 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Podczas liturgii ogłoszone zostanie wspólne orędzie kościołów katolickiego, ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego i kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie. Ksiądz Stefan Bartów z kościoła grecko-katolickiego podkreśla, że dzisiejsza uroczystość jest krokiem w kierunku pełniejszego pojednania. To nie jest końcowy etap tego procesu, to jest kolejny etap. Są sprawy, które wymagają wyjaśnienia, które wymagają ustaleń, które wiadomo, że upamiętnienie jest związane z tym, że tego nie rozstrzygną w swoich kompetencjach tylko kościoły. Kościoły mogą apelować, natomiast to muszą rozstrzygnąć władze centralne bądź władze lokalne. 11 lipca w rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Więcej o tych tragicznych wydarzeniach opowiada czteropłytowe wydawnictwo Polskiego Radia Wołyń 1943. Znalazły się tam reportaże i rozmowy ze świadkami tamtych wydarzeń. Jeszcze w tym miesiącu poznamy pytanie referendalne w sprawie przymusowej relokacji migrantów. Polski rząd mówi zdecydowane nie dla przyjmowania migrantów, czy też płacenia kar za ich nieprzyjęcie. Rzecznik rządu Piotr Müller odniósł się też do głosów opozycji, że wystarczy, że Polska złoży wniosek w Komisji Europejskiej i zostaniemy zwolnieni od relokacji. Ta mentalność, która no, wybija się w tej sytuacji, właśnie to jest ta mentalność takiego, że tak powiem, uzależnionego od decyzji z Brukseli. A my jesteśmy państwem suwerennym i chcemy takim państwem pozostać. My nie chcemy żadnej decyzji, nawet wysoko prawdopodobnej. My chcemy mieć pewność w tym zakresie. Państwo i suwerenność państwa polega między innymi na tym, że w zakresie polityki migracyjnej możemy podejmować suwerenne decyzje. W związku z tym my nie potrzebujemy żadnych wniosków, żadnych próśb. Według rzecznika rządu, by skutecznie powstrzymać fale migracyjne, należy wzmacniać granice zewnętrzne Unii Europejskiej, m.in. poprzez budowę zapór, takich jak ta na granicy Polski z Białorusią. Polskie firmy chcą inwestować na Ukrainie. Przedsiębiorcy planują odbudowę relacji gospodarczych z Ukrainą, nie czekając na zakończenie wojny, mówiła na antenie Trójki wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz. Po pierwsze, nasi przedsiębiorcy tam już są i chcą być jeszcze bardziej, chcą uczestniczyć w tych projektach. I muszę powiedzieć, że ponieważ ja wczoraj wróciłam z Ukrainy, dwa dni temu otwieraliśmy zagraniczne biuro handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i chcieliśmy zabrać przedsiębiorców. Ja myślałam, że to będzie grupa, która razem zmieścimy się w jednym samochodzie, no może w dwóch. Mieliśmy dwa autobusy przedsiębiorców zainteresowanych tym wyjazdem, ale nie wycieczką, tylko właśnie nawiązaniem relacji i rozmową z administracją ukraińską. Kolejne misje gospodarcze odbędą się w Łódzku, Równym i Lwowie. Ich celem będzie nie tylko spotkanie z wielkimi agencjami ukraińskimi, ale także z lokalnymi stowarzyszeniami biznesowymi i lokalnymi władzami. Do 10 wzrósł bilans ofiar po ataku armii Putina na Lwów. Do ataku doszło wczoraj nad ranem. 3 osoby zginęły w ciągu ostatniej doby w obwodach dniepropietrowskim i donieckim. Najnowsze informacje z Ukrainy ma Paweł Buszko. O kolejnej, 10. ofierze wczorajszego ataku poinformowały władze Lwowa. Mer miasta Andrii Sadowyj napisał, że akcja ratunkowa już się zakończyła. Oprócz zabitych cywilów rosyjskie rakiety raniły też 42 osoby, w tym 3 dzieci. Wczoraj Rosjanie zaatakowali Lwów za pomocą rakiet Kalibr. Spadły one w historycznej części miasta, poważnie uszkadzając budynki mieszkalne. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że w nocy strąciły 12 z 18 irańskich dronów Shahid, którymi Rosjanie zaatakowali południe Ukrainy. W wyniku spadania odłamków tych maszyn dwóch cywilów zginęło w obwodzie dniepropetrowskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Lato z radiem dziś zawitało do Węgorzewa. Właśnie teraz rusza piknik rodzinny, a o 17:00 startują koncerty, a wystąpią m.in. Pudelsi. Do udziału w atrakcjach trasy zachęca dziennikarz Roman Czejarek. Dzisiaj tutaj przy wodzie w Węgorzewie na placyku po 11:00 rozpocznie się nasz rodzinny piknik. Będą nagrody, konkursy, koniki do wygrania. Wiem, że to dla Państwa najważniejsze. Wieczorem koncert. Gwiazdą tego koncertu będzie Ania Dąbrowska. Zapraszam. A Lata z radiem można słuchać od poniedziałku do soboty od 9:00 do 12:00. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Początek weekendu wszędzie pogodny. Temperatura od 23 stopni na północy do 28 na zachodzie i miejscami na Mazowszu. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem do 22 stopni. Wiatr będzie słaby z kierunków zachodnich i północnych. Jesteśmy w Międzyzdrojach. Trwa 26. Festiwal Gwiazd. Na scenie obok naszego studia plenerowego rozpoczęło się czytanie bajek dla najmłodszych. Jutro pojawią się także nowe odciski dłoni w Alei Gwiazd, a my zwiedzamy Międzyzdroje, ale także całą Wyspę Wolin. I na to mamy jeszcze 2 godziny. Zapraszamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Ruszamy zatem, czas zapoznać się z niesamowitą przyrodą okolicy. W końcu nie bez powodu tereny wokół Międzyzdrojów są częścią Wolińskiego Parku Narodowego. Na niebieskim szlaku naszym przewodnikiem jest Tomasz Bajor, konserwator obrębu chronionego morskiego Wolińskiego Parku Narodowego, a towarzyszy mu nasz reporter. Woliński Park Narodowy, no z jakiegoś powodu to jest teren chroniony. No właśnie, jaka to jest cudowna przyroda? Parki narodowe są to obszary objęte najwyższą formą ochrony przyrody i są tworzone w obszarach szczególnie cennych, przede wszystkim przyrodniczo, ale nie tylko. Także mają znaczenie kulturowe, czy też znaczenie społeczne. W tej chwili znajdujemy się na południowej części Wolińskiego Parku Narodowego, przy Szlaku Niebieskim, z widokiem na Zalew Szczeciński, a pod nami rozciąga się widok na rezerwat przyrody imienia Adama Woliczki. Jaką ma charakterystykę ten obszar? Co ja tutaj takiego mogę zobaczyć? To miejsce, które wybraliśmy i które chciałem tutaj pokazać, jest szczególne, dlatego że Woliński Park Narodowy jest parkiem, który powinien i wiąże się z ekosystemami wodnymi. Ponad 4,5 tysiąca hektarów powierzchni, czyli blisko połowa tego parku, to są obszary wodne. Obejmują one Zatokę Pomorską o powierzchni ponad 2,5 tysiąca hektarów oraz po naszej prawej stronie obszar wstecznej Delty Świny z archipelagiem kilkudziesięciu wysp i cieśnin. Tych parków narodowych w Polsce jest wiele. To czym to się tak szczególnie wyróżnia? Nasz park narodowy i ten obszar, przy którym się znajdujemy, wyróżnia się przede wszystkim cennymi siedliskami przyrodniczymi związanymi z wodami słonymi. Procesy przyrodnicze, które zachodzą tutaj na terenie parku, związane z cofkami, związane z wylewaniem, związane z parowaniem tej słonowej wody, spowodowały to, że siedliska, szczególnie na tych wyspach, to są siedliska o charakterze słonym. I tutaj występują takie rośliny, których nie spotkamy nigdzie w innej części kraju, tylko wyłącznie na obszarach związanych z wylewami wód słonych na ląd. Jesteśmy na niebieskim szlaku w południowej części Wolińskiego Parku Narodowego. Czy idąc w którąś stronę dojdę do Międzyzdrojów? Idąc szlakiem niebieskim, tylko w kierunku północnym, dojdziemy do Międzyzdrojów. Dojdziemy do południowo-wschodniej części Międzyzdrojów na wzgórza z pięknym widokiem na panoramę Międzyzdrojów. Wzgórza te noszą nazwę Wzgórza Kozierowskiego. I my się na te wzgórza z panem Tomaszem wybierzemy, więc usłyszymy się ponownie niedługo, ale na początku musimy podreptać, jak długa to jest droga? No, spacerkiem myślę, że około 3 godzin. O, to chyba w coś siądziemy, żeby, bo audycja tylko trwa 3 godziny. Słyszymy się na tych wzgórzach. Tam hen wysoko, ale to nie jest tak wysoko. To 56 metrów nad poziomem morza. Warto się wdrapać na przykład, żeby obserwować zachód słońca. Do zachodu słońca jeszcze trochę czasu pozostało. Mam nadzieję, że panowie zdążą się wdrapać i opiszą nam to, co widzą. Przez gabinet luster i spojrzę, jak możesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Sam azyl, wstęp i bandaży przecinam, we krwi mam gorączkę, chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W myśli mam świat, na plecach blizny. Potrzebują granic. Ja kocham bezkres. Umiem żyć powietrzem. We wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem. Im jestem, wokół mam błysk. W nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat. Na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Międzyzdrojach dzisiaj piękna pogoda i trwa 26. Festiwal Gwiazd. Warunki do plażowania dzisiaj bardzo dobre, ale można też spacerować po Wolińskim Parku. My przyspieszmy nieco wędrówkę na wzgórza Kozierowskiego. Oprowadza nas Tomasz Bajor z Wolińskiego Parku Narodowego, któremu towarzyszy nasz reporter. Trochę podreptaliśmy, trochę podjechaliśmy. Jesteśmy zgodnie z obietnicą na wzgórzach Stanisława Kozierowskiego. To jest dosyć interesujące miejsce i chyba mocno niedoceniane przez naszych turystów odwiedzających czy Woliński Park Narodowy, czy też Międzyzdroje. Znajduje się ono wzdłuż biegu Niebieskiego Szlaku, który biegnie z Międzyzdrojów w kierunku Wapnicy, poprzez Wicko, poprzez Jezioro Turkusowe. Zaraz za przejazdem kolejowym w Międzyzdrojach, za wiaduktem, idąc w prawą stronę, znajdziemy się na wzniesieniach sięgających blisko 80 metrów, z których rozciąga się widok na panoramę Międzyzdrojów i z której rozciąga się widok na Zatokę Pomorską. Nazwa Wzgórza Kozierowskie wiąże się z panem profesorem Stanisławem Kozierowskim. Pan profesor był duchownym i miał czynny udział w odtwarzaniu nazw słowiańskich miejscowości Pomorza Zachodniego. Same wzgórza są dosyć interesujące, bo można je śmiało określić mianem tak zwanego martwego klifu. Jakbyśmy oczami wyobraźni cofnęli się kilka tysięcy lat temu, to dokładnie bylibyśmy w tym samym miejscu, jak bylibyśmy nad Zatoką Pomorską, czyli nad morzem. Na skutek erozji i procesów po prostu zostało to zarośnięte, to podłoże pod nami utworzyło stały ląd, a to wzgórze ma dzisiaj miano tak zwanego martwego klifu. Do tego pana profesora wrócę, to on też może jakąś swoją cegiełkę dołożył do tego, że są Międzyzdroje, a nie Mizdroj? Na pewno tak, bo on był jednym z czterech uczestników komisji. Ta komisja nosiła nazwę Komisja do Spraw Nazewnictwa Miejscowości Przyodrza Zachodniego. Pan powiedział, że miejsce niedoceniane, a dość ładne można zdjęcia zrobić, ale może to z tego wynika, że morza nie widać, a to nad morze się przejeżdża. W tej chwili widok na to morze faktycznie został nieco ograniczony poprzez zabudowę miasta. Wcześniej był oczywiście zdecydowanie lepszy i ta Zatoka Pomorska była widoczna. Dzisiaj wprawne oko jeszcze dostrzeże błękit Zatoki Pomorskiej, ale istotnym jest to, że idąc tym szlakiem kawałeczek dalej, dojdziemy na następne wzgórze klifowe, wzniesienie klifowe, z którego znowu rozciąga się widok na jezioro Wicko Małe, jezioro Wicko Wielkie i obszar tak zwanych dróżkowych łąk. Daleko to? No z tego miejsca nie jest daleko, może około 20 minut spacerkiem. To po audycji powinno nam się udać podreptać. Oprowadzał nas Tomasz Bajor z Wolińskiego Parku Narodowego. Nasz dzielny reporter rusza w dalszą drogę. Paweł będzie zmierzał do żubrowiska. W Międzyzdrojach mieszkają żubry. Na pytanie, jak się tutaj znalazły, odpowiemy jeszcze przed 12. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Setki rewelacyjnych produktów w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Viti z winifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Ruszyła tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w piątek, 7 lipca, gości nas Węgorzewo. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Pudelsi, Lord Bishop Rocks i Ania Dąbrowska. Transmisja wieczornego koncertu o 21.30 na antenie Jedynki. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 28 minut pozostało do godziny 12. W oczekiwaniu na spotkanie z żubrami zabieramy Państwa teraz w podróż w czasie. Niezła historia. 7 lipca 1647 roku w Neapolu wybuchło antyhiszpańskie powstanie chłopskie. Neapol, antyhiszpańskie powstanie. Dlaczego doszło do wybuchu tegoż powstania? No to był czas, kiedy południem Włoch rządzili Habsburgowie, a Habsburgowie wtedy, oczywiście mam to na myśli, budowali podstawy swojej potęgi, dysponując władzą w cesarstwie niemieckim, a także w Hiszpanii. To jest okres również wojny 30-letniej, więc tutaj Hiszpanie bardzo mocno się usadowili na tym obszarze i stąd właśnie mówimy o tym obszarze jako obszarze zdominowanym przez Hiszpanów. To jest w ogóle czas, który wiek XVII, który jest określany mianem w historii Włoch jako czas hiszpańskiego zniewolenia. Do tego dochodzą jeszcze kwestie zacofania gospodarczego, które się pojawiło w wyniku tych działań wojennych, regresu gospodarczego, a przede wszystkim fiskalizm. Hiszpanie musieli skądś czerpać pieniądze na prowadzenie wojen, więc 10 nowych podatków pojawiło się na początku XVII wieku na tych ziemiach. Więc... Dokładnie. Bardzo mocno cisnęli miejscową ludność. To właśnie południe było ofiarą największego jarzma hiszpańskiego imperializmu, a ich właśnie wyraźnym odciśnięciem piętna na ludności cywilnej były między innymi te podatki, o których pan redaktor wspomniał. Stąd też zryw mieszkańców niezadowolony. Tak, natomiast tutaj akurat ten zryw wiązał się z jeszcze kolejnym podatkiem, który pojawił się właśnie w 1647 roku. To był podatek nazywany gabella, podatek na owoce, stanowiący główny produkt żywnościowy tych regionów. Więc krótko mówiąc, to tak jakbyśmy nałożyli duży podatek kolejny na przykład na chleb w Polsce, prawda? Dodatkowo jeszcze. Więc to akurat bardzo mocno rozwścieczyło miejscową ludność. Niezła historia. Nazwane antyhiszpańskie powstanie, jakie miało przebieg, jakie były konsekwencje? Tutaj jeszcze nie nadmieniłem, że pojawiła się wśród miejscowej ludności również grupa ludzi, która poszła na współpracę z hiszpańskim najeźdźcą, jeżeli tak to mogę określić, czy z hiszpańskimi okupantami. Kolaborujący z Hiszpanami ludzie dążyli do uzyskania jak największych korzyści materialnych przede wszystkim, co bardzo często podobało się Hiszpanom, ponieważ wykorzystywali ich do zamianowania ich jakimiś właśnie poborcami podatkowymi, albo nawet, tak jak w przypadku niejakiego Bartolomeo d'Aquino, uczynienia go odpowiedzialnym za tworzenie całego systemu represji gospodarczych, tego fiskalizmu wobec miejscowej ludności. żywności. Więc tego typu ludzie w zasadzie odpowiadali za te działania. Oni przekazywali pieniądze z podatków na rzecz Hiszpan, ale przy okazji też wykorzystywali swoje stanowisko do różnego rodzaju nadużyć. Trochę też Hiszpanie się wyręczali takimi osobami, prawda? Tak, i właśnie Hiszpanie, chcąc troszeczkę uspokoić nastroje, próbowali najpierw usunąć Dakino ze stanowiska, gdy to się nie udało, ponieważ on miał bardzo dobre kontakty na dworze królewskim w Madrycie. 7 lipca, w dniu wprowadzenia tego podatku, tej gabeli, lud na polu wyszedł na ulicę. Powstanie szybko przeniosło się ze stolicy na prowincję, gdzie przybrało charakter prawdziwego powstania chłopskiego. I co to dużo mówić, rozpoczęła się wojna partyzancka. Hiszpanie na początku sobie z tym nie radzili. To mało tego, do tego powstania też dołączyli z biedzy powracający z frontów tej wojny 30-letniej, o której pan profesor mówił. Tak, nie dość na tym. Jeszcze próbowali się do akcji włączyć Francuzi, którym zależało na takiej dywersji przeciwko Hiszpanom, z którymi Francja prowadziła ciągłe, cykliczne wojny. Tutaj miał się udać na przykład Henry Gwizdiusz do Neapolu, na południe Włoch, by objąć przywództwo nowonarodzonej republiki, bo powstała taka niewielka efemeryda polityczna, ale jego nieudolność, a także umizgi wobec różnego rodzaju tych, bym powiedział, decydentów politycznych, doprowadziło do tego, że powstańcy podzielili się na różne frakcje, a to z kolei, jak to zwykle bywa, kiedy się dzieli wszystko, doprowadziło do takiego, że Hiszpanie... Osłabienie Hiszpanie stopniowo mogli rozbijać poszczególne regiony, niszczyć je... Wykorzystywać ludność cywilną, niszczyć zasiewy, prowadzić działania o charakterze represyjnym przeciwko miejscowej ludności. I to doprowadziło, że w przeciągu roku to powstanie, jeżeli możemy tak to określić, neapolitańskie, upadło. Niezła historia. Odstawiona. Jeszcze chcę młoda być, zanim cicho skona. We'll be right back. w naszym studiu gość Hiroaki Murakami. Dzień dobry, Hiro. Dzień dobry. Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, aktor teatralny i filmowy. Witamy w Trójce. Hiro, czytałeś przed chwilą bajki. Tak. W Polsce myślę, że bajka o czerwonym kapturku, wszyscy ją znamy, to jest bardzo popularna bajka. W Japonii? W Japonii najbardziej popularna bajka dla dzieci to brzoskwiniowy chłopiec. O czym? Chłopiec, który się urodził z brzoskwiny, walczył z potworami i wygrał i uratował Japonię. Japonię. Tak. No, znakomita bajka. Hiro, jak to się stało, że znalazłeś się w Polsce? Obejrzałeś film? Wszystko zaczęło się od filmu? Tak, to był moim punktem wyjścia. Był właśnie film Kieślowskiego i dzięki nim zainteresowałem się Polską. Zaraz. Z ciekawości. Opowiedz, jaki to był film konkretnie i co cię zaintrygowało, że postanowiłeś przyjechać tutaj aż? Na początku trafiłem na trzy kolory, a potem właśnie szukałem wszystko, co było dostępne w Japonii. Szczególnie mi się podobał dekalogi. Tak. I to tak sobie siedziałeś na tej kanapie, oglądałeś ten film albo w sali kinowej i wtedy pomyślałeś, co, jadę do Polski, taka długa droga? Tak, bo wtedy nie miałem pomysłu na życie, co chcę, nie wiedziałem, co chcę żyć, co chcę robić w życiu. A pojadę do Polski, zacznę uczyć się polskiego, a może będę tłumaczem, nie wiem, nie wiadomo. A jak ale rodzice, no z ciekawości przyjeżdżam. Jak rodzice zareagowali, kiedy powiedziałeś, że jedziesz do Polski? Moi rodzice byli trochę tak, na trochę na nie. No, dlaczego tak daleko? A drugiej strony ja właśnie naprawdę szukałem po liceum przez 3 lata nawet właśnie. Trochę pracowałem, trochę uczyłem się. Naprawdę błąkałem. Błąkałeś się, ale znalazłeś swoją drogę. Dlatego myślisz, że warto zrobić, bo wiesz, często jest tak, że ludzie budują presję, albo w ogóle jesteśmy w takim układzie, kończymy szkołę średnią, musimy iść na studia. Ktoś już nad nami stoi, że koniecznie nie rób sobie w ogóle, nie rób sobie przerwy, bo wypadniesz z obiegu, trzeba skończyć studia i zacząć pracować. Tak. Czy myślisz, że warto sobie zrobić tę przerwę? Warto się zastanawiać naprawdę, co chcę w życiu robić. To jest naprawdę moim zdaniem ważne. Pewnie byś nawet sobie tego nie wyśnił, że trafisz do Polski, gdybyś nie rozpoczął tej refleksji i będziesz zdawał do szkoły teatralnej. Egzaminy do szkoły teatralnej to w ogóle są historie niesamowite. Oni tam każą na przykład naśladować Zsiadłe mleko albo inne historie. Różne. Człowiek nie wie w ogóle, czy to jest żart, czy rzeczywiście ma to zrobić. Ty miałeś też takie zadanie specjalne? Ja też przygotowywałem się różne teksty, ale oni raczej na egzaminie wstępnym nie słuchają to, co ja przygotowywałem. Raczej od nie razu byli zainteresowani, tak? Twoim performancem. No tak, bo oni słuchają tysiące, prawda, kandydatów i tak dalej, więc po prostu oni nie słuchają to, co kandydaci przygotowują, tylko stop. Proszę pana, teraz proszę mówić ten tekst w ten sposób. A teraz w ten sposób. Także oni sprawdzają bardziej elastyczność właśnie. I elastyczność twoja została oceniona wysoko, w związku z tym dostałeś się do szkoły. Tak można powiedzieć. No tak, masz też żonę Polkę. Żyjesz tutaj. Tak, mam żonę i roczną córkę. Gratulujemy. Dziękuję bardzo, a żonę poznałem w Międzyzdrojach, tutaj. O, tutaj, czyli to historia z Międzyzdrojów i początek miłości. Tak. Hiro, opowiedz nam jeszcze na koniec tej naszej rozmowy o tych różnicach. Bo tak, jednak Japonia to zupełnie inny kraj, inni ludzie niż my Polacy. Odnalazłeś się tutaj, znalazłeś tutaj swój dom. Tak, ponieważ Polacy są otwarci przede wszystkim. No, można tak niestety tak powiedzieć, że Japończycy są zamknięci. Aha. I to najbardziej mi się podoba u Polaków. To najbardziej, a co jeszcze, jeśli chodzi o Polaków? Kraj na pewno mamy piękny, prawda? No i piękne kobiety. Ty już niestety jesteś... Oj, przepraszam, piękna kobieta, piękna moja żona jedyna. O tak, no właśnie. Hiroaki Murakami był naszym gościem, który przed momentem tutaj w Międzyzdrojach na Festiwalu Gwiazd czytał bajki. Dzięki. Dziękuję. Nadmorskim kurorcie. Kontynuujemy naszą podróż po Wolińskim Parku Narodowym. Przenosimy się, proszę Państwa, do Żubrowiska. Na miejscu Konrad Wrzeciankowski, starszy specjalista do spraw ochrony przyrody Wolińskiego Parku Narodowego oraz Paweł Turski. Przede mną 7, 8, może więcej żubrów. Dokładnie, żubrów mamy 9 na chwilę obecną, chociaż spodziewamy się w niedługim czasie kolejnych, gdyż dwie samice są w ciąży. To będzie 11 przynajmniej. Tak, przez krótki okres będziemy mieli 11 żubrów prawdopodobnie, a na jesień już spodziewamy się relokacji niektórych z tych naszych dotychczasowych żubrów do innych ośrodków w Polsce. Skąd żubry w Wolińskim Parku Narodowym, jeszcze bardziej w Międzyzdrojach? Skąd w Międzyzdrojach? Był duży projekt restytucji żubra na terenie w ogóle Polski i Europy. Woliński Park stał się miejscem takim typowo zapasowym. Jednym z kilku miejsc, gdzie te żubry zostały utrzymywane w hodowli w celu właśnie namnożenia i zasilenia tych populacji później dziko żyjących z powrotem. Co tutaj zwykły turysta może z tymi żubrami robić? Pewnie na żubrach nie jeździmy, żubry podziwiamy. Jak najbardziej w większości przypadków zwierząt dziko występujących czy w ogrodach zoologicznych te zwierzęta podziwiamy. Tutaj żubry za ich majestatyczność, czasami takie troszkę lenistwo, bo one jak się najedzą, to tak jak typowe przeżuwacze, a więc jak krowy, położą się, leżą, trawią to, co zjadły wcześniej i odpoczywają, czekają do następnego posiłku. W takim razie to się tak zastanawiam. Tutaj dookoła są żubry i co, tylko podziwiam, czy coś jeszcze mogę nakarmić? U nas niestety albo istety tylko podziwiamy te zwierzęta. Poza żubrami mamy oczywiście jeszcze jelenia, byka i łanie. Mamy kozła, sarny, mamy również dziki, no i oczywiście nasz tutaj herbowy gatunek bielik. Bielik gdzieś w klatce? Gdzie on jest? Szukam. Tu zaraz w drugiej części, no, totalnie żubrowiska, w sumie może 3 minutki spacerkiem i mamy wolierę z bielikami. Na dzień dzisiejszy mamy tam 2 bieliki i czekają na odwiedzających. Właśnie, bo bielik, tego co patrzę na pana koszulę, to też w logo parku jest. Dlaczego bielik? Wyspa Wolin, tutaj całe estuarium rzeki Odry jest takim jednym z typowych miejsc, gdzie ta populacja bielika jest dość liczna. Drugim takim równoważnym w miarę miejscem są jeziora, po jeziorze Mazurskie. Zapraszamy do Międzyzdrojów. Do której żubrowisko czynne? Do 17.30 wstęp i potem jeszcze pół godzinki mamy na zwiedzanie. O 18.00 już całkowicie zamykamy ośrodek. Dzisiaj ładna pogoda, więc się domyślam, że więcej osób jak pada deszcz. No ale też można, gdy ładna pogoda, się wybrać, bo gdy się wtedy wybierzemy, to mniej osób jest. Jeżeli ktoś nie lubi słońca albo po wielu dniach leżenie na plaży nam się znudziło, to czemu nie? Zresztą o bezpieczeństwie na plaży jeszcze dziś opowiemy. Państwo słuchają, zapraszamy na weekend, a my jesteśmy w Międzyzdrojach.